فلا بد من وجود المحرم فصل فيما قلنا ويبقى المحرم معه هل معه او معه او معه او معه او معه سباق فراغ له لكان وبعض الفتيات يتساهلن في هذا الامر حسب نبرات وسجانا ونفني مزيمبي كتك جمهوري ونفوزيا وبعض الفتيات يتساهلن في هذا الامر نبرات وسجانا ونفني مفوزيا كتك ايديان الم تعلمين يا اخت الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يجوع إلي أختك التوب إسلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ومن توب صلى الله عليه وآله وسلم نسيما لا يقبلن رجل وسيقسم عنك أن قوسا لك يجب شأن لا يقبلن رجل بامرأة حديثك بصنع أمة إلا مع ذي محرم لوالله أسمي فراغا منت ونومي وهولا ونمكي إبدا مع ذي محرم اسبقوا وابقى مجناو أويق مجناو يلنوه وقريب أما بو بين يأتنا ونمكي بنا المحرمية لا يخطوان رجل بامرأة والله أسكي فراغا منت ونومي نمنا مكي إبدا مع ذي محرم اسبقوا أكيب بمجنام نوبو أماني محرم نوبو وقريب قريب كبيسة نمنا مكي يميزي الناني المحرم السادس والعشرون نكتة يا شفنا ستة التساهل في الحمل لكبوزية التساهل لكبوزية مع الحمل فموجة نشميت التساهل لكبوزية نقزميا مع الحمل فموجة نمشميت الحمل لقريب الزوج من الرجال والدوق وقريب نمومة قريب زوج المرأة إنه وقريب نمومة ومك قريب زوج المرأة دوق وقريب نمومة ومك سيستنويت كسوهيلي مشمين ولوزاك مجمعكو فكزاك مجمعكو وتطوى مجمعك مجمعكو وتطوى شغفيات مجمعكو على مشمين شمينيا جيب مشمين معه kuna watu wamejiachia kwa mashemeji zao na mashemeji wana visa vingi na wamesababisha hasara nyingi wanatakiwa kuwa na mipaka ndiyo shemeji yako lakini ushemeji wa Kiislamu una mipaka sio mke wetu sisi kwa mke wetu tunatolea mahari sisi wanawake wakajiachia kumwita shemeji yako mume wangu wangu mpendi wangu anahuita hivyo mdogo wake na mume wake na kipenzi changu na azizi hiyo milango isifunguliwe hiyo hakuna ukaribu huo baina ya mwanamke na mashemeji zake hakuna iko mipaka ya kisheria si kwamba msalimiani si kwamba mwongei lakini kuna mipaka ya kisheria ومن المخالفات أيضا لم ينقل من قوس الجبيل التساهل حمزين بن القوثيان في بعض الأمور مع أخي الزوج الحمل الكبار في أمانه التساهل للخصوصيه اقسميه في بعض الامور التبعات امام مع في الزوج فموجنا نوب ومومن الحمد شمين كنا مامو بعد ونواكي ونقول سينا مشبه جزار مثل المزار والمصافحة لذلك قتلونك قرار تسيانيب نقضم المزاح والمزاح وارد مثل المزاح أو المزاح تفعل المزاح كاكنا مزاح مزاح أو تاني تنيانا مثل المزاح تفعل مزاح أو تاني والمصافحة نكبين بكون كمهوتنا شمكياتي wanapeana mikono bado waweza kushikana mikono wanatembea kwenye barabarani eh na kuambia watu kuna mke wangu namsikiliza sokoni hapo eh sisi wabantu huyu limeonekana jambo la kawaida kwenye maisha yetu yale ya kawaida sasa hivi shambua sunna huko nyuma ilikuwa hatujui na watu walikuwa wanafanya mpaka leo bali baadhi ya makabila usipomwachia mke wako kutaniana na kuzoeana na washiriki zake unaonekana ni mtu una roho mbaya mbovu kabisa. Ndani bwana kwa maana eti sawasawa ni kule kuzoeana baadhi ya makabila ya kibantu yako hivyo kwa maana mfano kutaniana walmusafahati aiwa mithlu almusafahati na mfano wa ile vile kupeana mikono wa adami atahajubi almashruri na kuto kuwa na hijabu ya kisheria wa adami atahajubi almashruri na kuto kuvaa hijabu kuto kujisitiri kwa hijabu ya kisheria ambayo iliyowekwa na sheria واحيانا الخلوه واحيانا الخلوه في المنزل معا وقت mwingine ukaa faraga katika nyumba pamoja na huyo shemeji mkuta mtu na shemeji yake peke yao nyumbani kaka amekwenda kazini watoto wamekwenda shule tabaki mwanamke na shemeji yake peke yao shemeji kajitandaza faranga pale anaangalia mungu shemeji yake akipita huku na huku shemu utakunywa chai kuletea nini au kupigia pasi zako toka hapana hatufungui mlango huo kana wanawake wanayafanya makosa haya wa hadha la yajuz na jambo hili na mazoea haya na mashemeji walijuzu wakati sio ila Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمر فقال هذه الرسول تقول صلى الله عليه وآله وسلم موسيانا نشميج نوبو وكريبو نهوم ومكي ونمكي من نبوزاك المواق ووالي وكيومين نظل لهم أن يوزوا موسيانا الحمد في حديث عقبة بن عامر شيخ ميلتا أبو عبد الله في الصحيحين تقول لك وتعالى إياكم والدخول على النساء أي احذروا الدخول تحذرين لكم إنجية ونواك مشكلين لكم إنجية إنجية ما هذا أمباكم واك ونواك وكانوا يتوابين لكم يتوابين وقوابين لكم ونواك لكم ونواك لتبيع يا kwenye msiba kwenye harusi mpaka aende huko kwa wanawake hata kama umesiba gunia atachukua mpaka aingie mshakula huko na shida yote yamekatazwa hayo hata kama ni mwanazi hatutaki kiherehere hicho mpaka kuingia kwa wanawake. Sasa kuna watu waliambiwa alitoa makonyo tahadharini na kuingia kwa wanawake tukaambiwa afaraita alhamd kwa unaje shemeji shemeji pili wa shemeji yake jamani wakasema alhamu almautu, huyo shemeji huyo ndio mauti yenyewe, kwa sababu huyo utajenga imani kwake. Ndugu yangu huyu, hamna nini chakoshikili yake mwanangu, kutoweka vidhibiti wewe, alafu madhara yanatoka hapo hapo. Na hili jambo watu wanalijua, na hata wengine wametoa mifano, na pia kuna nyimbo zimeimbwa kwa zamani za kuwa na tahadhari na mashemeji na namna wanavyoweza kuleta madhara. Sasa si maneno tu ya Waswahili na nyimbo za Kiswahili, ni jambo la haramu shar'i, adila zimekuja kulikataza hilo, eh. Na hii ni nukta ya adabu ya السابع والعشرون نقطة 27 منكرات الأفراح لما أوفوا كتك سيكو زفران منكرات الأفراح ما أوفوا يسيكو زفران كما سيكو زهروسي kuna munkarati nyingi zinafanyika kwenye baadhi ya maharusi. Wa min al-mukhalafat ma yahsulu fi ba'd al-afrahi, na miongoni mwa makosa ambayo yanafanywa na wanawake au baadhi ya wanawake, ma yahsulu fi ba'd al-afrahi, yale ambayo yanatokea katika baadhi ya minasaba ya furaha, min al-israfi fi al-libasi, ikiwemo israf, ikiwemo kufanya israfu katika mavazi, watu wakavaa mpaka wakafanya israfu, eh? Kama ni bibi harusi amevikwa shela, akavalishwa shela, hilo huko nyuma huko kuna watu wamelibeba. Yaani nakuta baada ya jipu bibi harusi kuna futi moja nzima, pengine zaidi ya futi moja, futi tano, mwenyewe anaitwa tausi. Mleteni tausi wetu. Kuna wale wapambe wale wamelibeba huku nyuma, kigauni hilo na nini, hicho kipande kinachokuruka hicho kilichobebwa, unaweza ukawashonea watoto nguo za sikukuu, hata watoto 10. Israfu kubwa leo ni hilo la nini? Alafu wanakaa nalo hapo ulini, hata huyo mume ile gauni halitaki. Bana akiingia kwa mume wake, cha kwanza linakuliwa lile. Nadhani mnanielewa. La nini sasa? Iwe kubwa hivyo. Na wengine ni kwa bei za faka. Bei za faka. Kuna watu maskini, kuna maradhi zimesimama, haziwezi kwenda, misikiti haiendeki, kuna shida. Watu wanakwenda kununua magauni ya dola. Gauni zenye bei za magari. Wakati mwingine unaweza kusema si halali bwana. Hebu angalieni na hali zetu, angalieni na da'wa. Kwa hiyo kuna israfu katika mavazi, si hilo tu. Wastimai lighina almajid, na kusikiliza miziki iliyopotoka kimaadili. Wastimai lighina almajid, na kusikiliza miziki iliyopotoka kimaadili. Miziki kwa maana ya almaazif, ala za muziki hizi hazifai, kwa maana ikawa panapigwa magitaa hapo, mapiano, matrumbeta na watu wakiimba, au ikawekwa miziki hivi ambayo tayari ishakubaliwa, mdundo kisawasawa hapo, watu wanatifuka, wanacheza, miziki hiyo haifai hata kama inaimba maadili mazuri. Wanawake wameruhusiwa kuimba wao wenyewe nyimbo zenye maana katika maharusi, wakipiga dufu lao, na dufu lina wasifu wake, na shaka taueleza kwa ufupi hapo. Kwa hiyo katika mambo ya kimakosa ni hilo, kuvaa, kufanya israfu katika mavazi, wastimai lighinai almajid, na kusikiliza muziki iliyopotoka kimaadili, min ashirikati alkaazib, nazungumzia mambo ya zamani. Leo kuna mambo mapya, maflashi, kuna menorkadi, kuna mambo mengi. من أشرطة الكاسيت كتكا يومون موكانا سكاسيتي كريكوكانا أولو تيكوسيدي والرقص على صوت هذا الغناء الهابط pamoja na kucheza juu ya sauti ya muziki uliyoporomoka kimaadili, watu wakaweka masikio hapo zikapigwa midundo, watu wakacheza kwa kweli. Yako haya katika maharusi mengi ya Uislamu, bali kuna siku maalumu za muziki. Kabla ya hiyo ndoa yenyewe wataandaliwa muziki hapo, wengine wanaleta bendi kabisa inapiga live, watu wamekaa pale wakijiremba raha kabisa. Mimi naambia hii ni kitchen party, na usisi Moshi na mali kwa kuna chai mama zetu na bibi zetu, chai za harusi, lakini walikuwa wana hivi muziki mchezo, walikuwa ni vikundi vyao vile wakina kunjua na wengineo katika mama zetu wenyewe, wana vimiti vyao, wana vipembe vyao, wanagonga wakiinama wakinyanyuka taratibu. Allah leo kuna kutifuka kweli kweli, bendi zikaletwa au wakaekwa kaagizo madijei hapo, kafungwa masabufa sawasawa, wakaletwa madijei vichaa hapo, piga miziki ya kizazi kipya hii, pana miziki ya kila aina mekuwa na mabalaa sana katika maharusi, na kuna hivi nipo vigodoro mikesha kwenye harusi au vinyangi, najua kuna kinyangi na vigodoro vina majina mengi visingeni nani. Harusi za Kiislamu leo ndo zina mambo haya haram, na ikawa wanacheza kwa huo mdundo, kwa huo mziki uliokuondoka kwa maadili, warraksi ala sauti hadha alminani lhabi, wanena kucheza juu ya sauti ya muziki ulioporomoka kimaadili. Shekhetu nasema hadha la yajuz ili alifai walladhi thabata bisunna, ama kile ambacho walladhi thabata bisunna, ama kile ambacho kimethibiti kwa sunna. Anasema adharku bidufu, ni kupiga dufu basi, tena hiyo dufu wala isiwe na chekeche, kama ina vipi ina vibati vile vya dufu liwe kavu. Wa huwa almughatta biljildi min janibin wahid, dufu ndio hivi, dufu ni lile kwari ambalo limefunikwa kwa ngozi kutoka upande mmoja, upande mmoja umefunikwa umewambwa ile ngozi, na ule upande wa pili uko wazi, tunaita kwari, na nisiwe na chekeche. Hilo ndio dufu katika hizo ala, katika maazi kilichoruhusiwa ni hicho, hadha muhassas, hili limehusishwa na limefuliwa katika annahu, wanawake tu wataruhusiwa kupiga dufu hili, watalipiga wenyewe, watajua wenyewe watakapopiga, lakini wapige na watoe kasida ambazo zina maadili, kumpongeza bibi harusi wao, kumpongeza mama bibi harusi, wakajipongeza wao wenyewe, wakaombea na dua, ikawa kasida hizo zina mafunzo adabu za binti wa Kiislamu, huko kwa mume wako unapoenda uwe hivi. Wenyewe wanawake wanajua ni maneno ukiyasikiliza ni furaha, lakini ndani yake kuna mafunzo. Hali yameruhusiwa sasa wadufu kwa wanawake, na pia sikokee mtu akayakataza haya, ukifanya kwamba ana msimamo sana, leo utamshinda Mtume sala salam, leo unabidi kuliko ya Mtume alehi salam na masahaba. Dufu limepigwa mbele yake na wanawake wanati, wanawake wakipiga madufu harusini wakiimba, kwa sababu waachie wanawake jambo hilo la sunna. maadamu mazingira ni mazuri, pana stara na hifadhi, basi tunapita katika kata. Sasa asema kadhalika, ma yahsulu katika maovu kwenye vinasaba ya furaha, wana harusi spidi nazo zina vikorongwezo vingi. Kuna masharehe mengi hapo yanatangulia kabla ya harusi, na baada ya harusi hapo kuna mambo mengi. Sasa hata haya mambo si ya Kiislamu. Sasa sisi ni harusi, baada ya harusi kama utasherehesha walima ni walima wako basi. Wakadhalika ma yahsulu min at-taswiri bialati at-taswiri au video, anasema na vile vile yale yanayopatikana katika hayo harusi, katika mapicha, kwa kutumia ala nyenzo za kupiga picha au video au kamera za video, kwa maana ala za kuchukua video, zikatumika kamera hapo za picha tu ya kawaida au kamera za kuchukua video kabisa. Na leo wala hakuna haja ya kuandika mafotomisi hivi kama zamani. Leo simu ni zaidi ya kumuita mtu, watu wana masimu yana kamera kali. Imekuwa maharusini ni watu kuchukua na masimu kamera, hili pia ni haramu. Na wengine wako wachukua wake za watu kwa kupitia simu zao na kamera za simu zao, ambapo ni kinyume cha amana kabisa. Unachukua picha ya mke wa mtu au binti wa mtu ili nini? Wampelekea nani? Wanawake wamejiachia sana katika jambo hili sana, na nao unapata fursa ya kuchokora simu zao utakuta maajabu. Ndio maana simu zina password ya ajabu kabisa. Utafikiri simu za maafisa wa usalama. Wingi kirahisi, wanawake na wanaume lakini angalau sisi wanaume tuna ruhusa ya kupokea ya kuzitazama simu zenu kwa maana ya kawama, lakini pia kuna kazi utapata tatu simu ziliwekwa ngome, na kuna sehemu kama simu kubwa wala uwezi kuona, utapewa chukua hiyo hapa. Mimi inakuwa shughuli yote, lakini huko makorokoro yalikosediwa huwezi kuyapata, utachokoa hapo, utaukisha simu ya watu. Sasa hatuhitaji sisi kuishi kama vile mtu na mhalifu. Maisha ya ndoa ni maisha ya kuaminiana na kuheshimiana na kudhaniana heri. Haya mambo ni mwanamke wa Kiislamu. Wa aidha istihmal mukabbirati sawt katika munkarati mafrahi, na vile vile katika makosa na maovu yanayofanyika katika shughuli mbalimbali na hafla mbalimbali. Istihmal wa aidha istihmal mukabbirati sawt, na vile vile kutumia kipaza sauti kama kuna madijei hapo, wanawake hawako hapo, apige domo kwelikweli, tena anatumia spika, pengine wako holini, anayepita nje ya holi anasikia ile sauti yake, au ni nyumbani wamekutenga mahali wameweka spika inasikika sauti yake. Ama ikiwa ni spika yenye sauti ndogo, wanasikia sehemu, wanasikia wao haitoki, na mshafanya tayari majaribio kwamba mwenye kuongea na spika ile asikiki nje. Au ikawa ni majengo ya kisasa yameweka vifaa maalum vya kuhifadhi sauti na vioo maalum ambavyo havipitishi na kupenyeza sauti, basi muhimu isitoke sauti zenu zisitoke nje zikawa wakasikia watu wengine wakani. Ni katika makosa katika sherehe zenu wanawake kusikika sauti zao katika mukabbirati sauti, katika kwa sauti. Asema kutumia kwa sauti katika makosa, wa aidha istihmalu mukabbirati sauti, na hivyo hivyo katika makosa kutumia vipaza sauti. Wa yanfutu anhu furuju sauti nisai bilghinadi, na inazalikana na hili wanafarikana na hile kutumia kupaza sauti, kutoka sauti za wanawake kwa huo muziki zikasikika nje kwa maana kwa hayo wako wanaimba, mwanamke anaimba kulikweli. Wa hadha la yajuz, na hili halijuzu. Fatanabahi, sindukana ewe mwanamke, fatanabahi sindukana ukhti muslima bidhalik, ewe dada yangu muislamu kwa jambo hilo. Wa idha turidi ila zawaji, na pindi utakapoitwa wewe, pindi utakapoalikwa. Wa idha turidi ila zawaji, pindi utakapoalikwa katika harusi. Wa alimti anna fihi mundara, na ukajua wazi kwamba hakika katika harusi hiyo kuna uovu. Wa alimti anna fihi mundara, na ukajua hakika katika harusi hiyo kuna uovu unafanyika. Wa tastati'ina izalatahu, na unaweza wewe mwanamke kuondosha huo uovu. Kwa maana hiyo kwa harusi ya fulani, nimesikia bwana mimi nitakwenda kuupa kazi, nitakwenda kuondoa, tutarekebisha mazingira ambayo yao ya kisada. Watastafia hina kisadata, na unaweza kuondosha huo. Fahburi wazilini, basi hukulia katika harusi ya mwanamke na uondoshe huo. Fahburi hukulia wazilini, na uondoshe huo ewe mwanamke. Nenda utakuwa umefanya heri kwanza, umehudhuria harusi katika mambo ya kuunga udugu hayo, lakini pili umeamrisha mema na kukataza maovu. Ibada nyingine hiyo, nenda kauondoe muda wa kuwa unaweza, una heri au wenyewe harusi wanakuheshimu, wanakusikiliza, au unamkumbia anamwambia karibu hamsini, karibu ndugu yangu, sisi tunahitajia miongozo yenu, kama kuna jambo tunataka kueleza, kuna mambo najua tena watu wetu hawajui mambo mengi, basi nienda kamsaidie kuondosha haya mambo yasiyofaa na yabakie yaliyofaa. Na hiyo ndio dawa wailla, na kama si hivyo, kwa maana huwezi kuondosha ukumuka, ni jambo haliwezekani. Wenyewe ni kwenye harusi yao wameshajipanga na maovu yao, na pia wameshajipanga kwa ajili yenu kwamba watakuja wao, watawakomesha. Taka usikurupia harusi yao kwenye kujiachia. Ukishajua kuna njama hizo, achana na harusi hizo. Walilla yahrumu alaiki, na kama si hivyo inaharamika juu yako. Walilla yahrumu alaiki dhahabu, na kama si hivyo unaharamika juu yako kwenda ila hadha zawaj, katika harusi kama hii. Useme karamu nawe uwezi kuondoa. Athamin wal ishrun, nukta ya 28, iktinahu suwari baadhi llaibina walfannanin, ni kuhifadhi picha za baadhi ya wachezaji na wasanii. Iktinahu suwari baadhi llaibin walfannanin, ni kuhifadhi na kutunza amani wa dunia na albamu ya yakutani pia sura mwenye akatia picha zake za kumbukumbu, akiwa huku, akiwa shamba, akiwa katika furaha fulani, ikuwa ukosi ni nyuma ukosa albamu ya picha. Allah akatuongoza na neema ya Uislamu. Leo watu wamesahau mambo haya kwa sababu ya dawa ya haki. Kwa hiyo kuhifadhi picha za baadhi ya wachezaji na wasanii, na hii haiwahusu wanawake peke yao, ili inawahusu baadhi, inawahusu pia wanaume. Tena kuna watu wamejaza picha za wachezaji katika majumba yao, au baadhi ya wasanii, ima wa filamu au wasanii wa muziki au wasanii wa vichekesho, wamewajaza wachezaji wa hapa Tanzania wa mpira, wachezaji wa Ulaya huko, sawa sawa ni mpira wa miguu au mpira wa kikapu, wengine wa michezo yao mingine. Almuhimu amejaza mapicha ya watu wanaowapenda na kuwasapoti, na yeye ni shabiki, ni mshabiki kidakidaki wa watu hao. Hawa wachezaji hawa na hawa wasanii haifai kuzihifadhi picha zao. Ni fansi wako bali amejaza mapicha yake ndani. Wa min al-mukhalafat, na miongoni mwa makosa ya kisheria, ma taqumu bihi ba'd al-fatayat, kile ambacho wanasimama nacho, kwa maana wanakufanya kile ambacho taqumu bihi, wanakufanya kitu hicho, ba'd al-fatayat, baadhi ya wasichana, liktinani suwari baadhi al-la'ibin wal-fannanin, katika kuzihifadhi picha za baadhi ya wachezaji mchezo mbalimbali na wasanii. Watabaduli tilka suwari baina al-fatayat, na kutumiana hizo picha baina ya wasichana, watu wanapostiana sasa hivi, huyu anampa huyu za huyu na huyu anampa za yule, wanabadilishana picha, anampostia huyu, hebu nipostie ile, unaye sindani huko huko Manchester huko, anaye wengine wamepatia nyumbani pesa kulikweli. Kuna watu wana maradhi katika haya mambo ya michezo. Kuna mzee mmoja aliniambia, wewe hujui mambo haya ya mipira yalikutuingia sisi. Sisi tunapenda football bwana, huko ni damu. Sisi tuna timu zetu za hapa nchini na za huko Ulaya. Sasa kuna wakati timu zetu zinacheza za Ulaya, sisi huku tunakwenda kuroga kwa ajili chama langu lishinde. Yaani kuna mtu yuko huko Bagamoyo anakwenda kuelekea Manchester United shii au Arsenal au Chelsea, wala hawa wazungu wawili kabisa, lakini anapata vichaka. Naambia anasema, wewe unafanya mchezo ni tuna mapenzi ya kweli. Na kuna watu wanafikia mahali wakajivuru zile timu zao zikifungwa, wengine wakapata presha wakalazwa, kuna watu wanakuwa sumu, wengine wamejiua. Imetokea kwa Mombasa watu wanajiua kwa sababu chama lake limefungwa. Ubingwa ulikuwa wetu, kwa nini sasa Pepa tunamlipa pesa nyingi? Nani ni kocha huyo? Mwalimu kocha anaarifa mimi nichezesha asipima mbaya. Kocha tunamlipa pesa nyingi, wachezaji tunawalipa kwenye kampuni hapo anauza nasi hata shilingi 100 atoi, lakini tunalipa, ametuadhili, ndo anajiua. Mapenzi gani haya? Wana watu hawa wako hapa kwenda kubadilishana, kutumiana baadhi ya picha. Wayasuru bidhalika mukhalafatu shar'iyya, na inapatikana kupitia mambo hayo ni khalafa ya kisheria, makosa ya kisheria. Wayasuru bidhalika, kwa haya iliyotajwa, na inapatikana kwa sababu ya mambo hayo mukhalafatu shar'iyya, makosa ya kisheria. Na bina miongoni mwa makosa hayo ya watu kuhifadhi hizi picha za hawa wasanii na wachezaji, na watu kutumiana picha hizi wakazisevu katika simu zao, katika mambo yanayopatikana, taalluqu qalbi lfatati bitilka suwar, ni kufungamana moyo wa msichana na hizo picha. Yaani mtu anampenda huyo msanii, moyo wake anaufunga, anakufuatilia. Na wasichana na vijana walivyowapenda baadhi ya wachezaji na wasanii, wanafuatilia habari zao kwa undani sana. Wallahi anaenda kupa historia ya huyo mchezaji au huyo msanii, kutoka alipozaliwa, makuzi yake, alikusoma, kipaji chake kuanza, anajua familia yake, akutajia mama yake, ndugu, anajua utajiri wake, anamiliki kiasi gani cha fedha, ana wake wangapi, aliacha wanawake wangapi, alikuwa na uhusiano na nani, wanakuwa mpaka wanapokula vyakula wanavyopendelea, yani akimwelezea hata huyu mzazi wake aliyozaa huyu. hawatimia kabisa. Kuna watu wana mapenzi haya, lakini kuna watu mashuhuri kabisa ambao kuwajua ni ibada katika dini, wala hawajui, hamjui Mtume sala sala, hajui na swala yake wala historia yake, hawajui masahaba wakuwa wakuwa, hawajui kabisa. Sasa kuna madhara katika kwa haya mapicha ya wachezaji na wasanii, ikiwemo moyo kufungamana taalu hadi lfadhati katika swa ni kufungamana moyo wa msichana na hizo picha. Hata umu wetu baadhi ya wanawake walipojiingiza kwa kwenye mambo ya mipira hii na michezo, mtu anatangaza kabisa, mimi mchezaji fulani anaponikosha nimejitoa kwake, saa yote kimtaka nipo na taarifa zimfikie. Amesikia namna alipomwea katika moyo yule, nasema niko tayari kutoa talaka anioe. Wa hadha min akhtar al-umur, moyo unajaa kitu cha ovyo, moyo unajaa maasi. Itapatikana wapi nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika huu moyo, na nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na nafasi za watu wema zinapatikana wapi katika moyo huo ili wapendwe? Ikiwa tumewajaza watu hao wana miziki, wana filamu, wachezaji mpira, wa hadha min akhtari al-umur, na hili katika mambo ya hatari. Fatanshaghilu al-fatatu bihubbi tilka as-suwar an hubbi rabbiha subhanahu wa ta'ala, ikawa anashughulika msichana sasa kwa kuzipenda hizo picha alizokuwa nazo, anashughulika na hilo na kumpenda Mola wake mlezi aliyemuumba. Yani unashughulishwa na watu hao kiasi ambacho hakuna nafasi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala muumba. Anhubbi rabbiha subhanahu wa ta'ala, anashughulishwa na kumpenda Mola wake mlezi subhanahu wa ta'ala. Anasema nas'alullaha salamata wal afiya, Allah tuko salama na afya. Dalika, hili ni janga, hili ni janga katika jamii zetu.